In the name of the Lord, the day more and the earth that I need and the trials and the ages, and in noise of all the world, amen. Laten we trachten voor en met elkaar het aangezicht des Heeren te zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere des hemels en draad, die in het ogen woont, o God in de heiligheid, in het ongeschapelijk, en die terrein zijt van ogen dat het kwaad zou gaan schelden. Vraag, Heere, dat we dan een diepe indruk en diepe eerbied vervuld mochten worden als nietig stoffenaars, zich onderwind om tot u te naden. En o Heere, ziet ons niet aan in ons, want onze grond lag in het stof en we bewonen maar leven en onze rechten liggen op de bodem van de hel en u kunt nooit geen gemeenschap met ons hebben. Maar al die wonderen in onze diepe vallen Adam, we werden naar u afgesneden. Maar u hebt gezelf een weg geopend voor een doodgevallen mensenkind. En daar plaatst nu al uw volk op en die weg. Dat is die dierbare uitmiddelaar en de borger des verbonds, o God. Alleen in hem kunnen en mogen tot uw naam. En dan ook met al onze noden, met al onze woorden. Maar ook met al onze ellende en al ons verdriet. Ach, Heer, mochten we dan niet uit de eeuwige vrije godsbediening een plaatsje aan uw zijde ontvangen, dan is onze plaats op aarde vergaan. En er hebben we er iets van geleerd wat het betekende, naam en plaats verloren. Ach, Heer, mocht hij zo op ons nederzien in dit avontuur, in gunsten van boven. En wees ons nog genadig, Heer, naar de grootheid uw barmhartigheid. Dan zal het ook kunnen. En al moeten we met onszelf staan, dan weten we, Heer, moeite, strijd en verdriet. Het is wat het leven brengt door de gevolgen van die ontzettende diepe val. Maar o Heere, mochten er nooit in ons midden gevonden worden. En die hier gekomen zijn om uw lieve woord te horen. En uw heilige aangezicht te zoeken. O Heere, laat u zelf dan niet onbetuigd. Gedenk dan ook nog aan uw volk in ons midden. O Heere, gedenk dan wat het is te zijn. Als vaderlijk mijn hoofd. Heer, waarop het bidden pleit ik, wat milde handen en vriendelijke ogen, die zijn toch bij uw oog, God, verenigd. En dat is een woord die gegeleid heb in het tetteres. Des Heere, o Heere, mocht ze in hun midden over zijn, die het leven in eigen hand niet kunnen houden, en die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden, en die er over de aarde gaan als naamloze. En die het uit moet roepen, o God, de aarde draagt. En de hemel die dekt op. Ik ben nog in het eten der genade. Mocht het u eens behagen om uzelf aan mijn ziel nooit te openbaren. Want zoals ik nu ga, dat ik voor eeuwig kwijt. Ja, Heere, dat is de weg. Die ga je uit met uw kerk op aarde. Want achter de dood ligt het leven. En dat kan uw volk nu maar niet begrijpen. En dan moeten ze van stap tot stap naartoe geleid worden. Om in die dood van Christus het leven voor hun zielen te vinden. Het leven moet sterven en eindig in die gedoofde Christus. En om in opgestane te leren kennen, ach Heer, dat zij u die gangen zo voorroemen, Heer. En die zijn aan uw volk gebleken. Mochten ze dan de doopers leren schrijven op alles wat geen God en Christus is. Want we zitten zo vol met onszelf, maar we zijn zo ledig van u. Ja, dan kunnen we niets op onze hand leggen. Maar dat we bediend mochten worden in dit avonduur. Uit een dienend God en een druppend heiligdom. Ach, Heere, mocht uw volk in ons midden in dit avonduur nooit iets proeven en smaken. In die zoete gunsten en die zalige gemeenschap van hun lieve God en Koning. Want die hebben ze toch leren kennen aan deze zijde. Ach, Heere, maar er zijn er nog zoveel onder ons. Die het moeten zeggen, we zijn vreemdelingen van die zaken. En we reizen toch gezamenlijk naar die ontzaglijke eeuwigheid af, Heere. Mochten we dan eens iets van leren verstaan. Om te leren sterven voordat we sterven. Ja, dat we de dood mochten leren omhelzen. Aan deze zijde van het graf. Voordat de dood ons zal omhelzen. En zien we dan ook onszelf, o God. Dan is er geen hoop en nog verwachting. En want er zijn onze gerechtigheden. Als er wegwerpelijk leed. En dan is het nog een wonder. Dat we niet weggeworpen zijn met de mannelijke wegwerping. Maar dat we nog mogen zijn in het heden der genade. Ach, Heere, laat u zelf niet onbetuigd. Want gij hebt uw volk al lief gehad van eeuwigheid. En mochten er dan ooit onder ons gevonden worden. Die verklaard liggen in die eeuwige godsgedachte. Die gedachte des vredes. Waardoor het recht in een ander is voldaan. In die dierbare borgen Immanuel. En o Heere, mochten er nog eens onder ons zijn, die nog liggen onder dat zegel der uitverkiezing. Want van en uit onszelf zullen we nooit naar u vragen en nooit naar u zoeken. O Heere, dat eeuwige godswonder en die eenzijdige bedieningen, waarvan de profeet geduid, ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En ik ben gevonden van degene die naar mij niet vragen. En tot een wederstreven volk. Heb ik gezegd, ziet hier ben ik al dat wonder. Dat heeft uw volk wel eens in dat feit. Dat er miljoenen blijven liggen op aarde. Ja, die nooit van uw lieve namen gehoord hebben en nooit. Onder de waarheid zijn geweest. En dat gij ze verkoren hebt. Tot het eeuwige leven afheer. Ja, dan kan de mond wel eens overvloeien van u Heer. Maar het kan zo anders worden in ons leven. Alles kan zo toegesloten worden. Ja, we kunnen het van achteren niet meer bezien. En we kunnen het van voren niet meer bekijken. Ach, Heer, dan zitten we daar in de donker. Maar heb je gezegd tegen dat volk. Ja, die dat totaal ontledig zit. Zij zullen uitgeteerd op aarde neder zitten. Maar als zij er nooit overkomt, o Heer, dan wordt hun jeugd vernield, gelijk een arendsjeugd. En dan gaat haar mond weer eens open. Ja, dan wordt u een lof toebereid uit dat mond. Van dat arme volk van u, die hem er over de aarde heen moeten zwerven, door rouw en verdriet. Door duisternissen en donkerheden. Maar gij hebt ze lief gehad. Ja, met een eeuwige liefde. En daartoe ligt de kerk geschrengeld. Aan het vaderhart van God. Maar o Heere, dat kunnen ze nu altijd niet bekijken. Maar mocht gij dan nog eens in dit avonduur. Het kinnebakken. De breidel nog eens oprichten van het kinnebakken. En mocht gij ze nog eens wat voeder toereiken. Want gij hebt het toch zelf beloofd dat er spijzen zou zijn in uw huis, o Heere. Als er maar honger in onze zielen is. En dat gij wel gevonden worden in de weg uw instellingen. Als gij dan maar het hoogste verheerlijk wordt. En ach, Heere, wil gij daar ons toe beklagen. Want van en uit onszelf hebben we het ook niet, o Heere, moeten we telkens ervaren. Dat er is niemand en ook niemand die naar zijn maker vraagt, die psalmen geeft in de lucht. Heere, wat moeten we dan ervaren? Dat wij zijn ook van gisteren. En we weten het ook niet, maar mochten we het bediend worden. O, gezegende Emmanuel, uit die goddelijke ambten. O, mochten we het bediend worden in dit avonduur. Uit het hemel, waar u troont en woont van de rechterom. Des Vaders, Heer, voor ons intreden en voortreden en doortreden. Zodat het alles mocht strekken tot Heere. En verheerlijking van uw lieve namen. En goddelijke deugden. We smeken het van uw Heer. Voor een iegelijk onze in ons midden. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. Gij kent ons Heer. En gij zijt ook niet alleen een God van nabij. Maar ook een God van zij. Mocht het eens op onze zielen gevonden worden. Dat we mochten leren sterven. Voordat we moeten sterven. Ach, Heere, gedenk zo de jeugd van dit deeltje nu erin. Ze liggen toch ook geworpen op het verlangen des vrouwens. En geen oog heeft medelijden met hen. Maar ze zijn ook geworpen onder uw goddelijke voorzienigheid. Op de erven der kerk, ach, Heere, in deze zinkende wereld. Waar niemand zich bekommert om een ander. Mocht daar de jeugd nog eens bewaard worden. In deze wereld waar die reis van uw voetstappen. Van uw wederkomst. Ah, bindt het nog eens op een jonge ziel. Dat ze met u verzoend zullen moeten worden. Voordat ze voor even weg zullen zinken. In die eeuwige nacht. Gedenk zo de zieke de helden vandaan. Maar ook uw volk in ons midden, ach, hij weet het, zo menigmaal, echter de zielen verkwikt. Maar er kunnen toch ook tijden komen dat het zo donker is. Gedenk zo ook een zegensie, met de zegeningen van hem hoog, gedenk dan trouwens, die gezelf hier geplaatst hebt. En ook die oude Hansbroeder in het glimmen zijn er juist. Wil hem niet alleen een ambtelijke, maar ook een persoonlijke zegen schenken. Gedenk zo onze leerlingen. De enkele die er nog over hebt, de puinhopen van uw kerk. Och, Heer, wil gij een voeten erbij zijn. En in het bijzonder onze leraar en docent, die weer klaar staat om de roet op te nemen in een andere gemeente. O Heer, gij kent hem. Ja, we hebben versierd met vele talenten. Ach, Heere, wil nog eens stellen tot een licht op aarde in de kerk. O God, en de banden versterken. Hij is ook zo dikwijls zo moedeloos. Maar ach, Heere, gij kunt hem kracht en sterkte geven. Ja, gij kunt het wel maken met uzelf. Ook in dat deeltje van de kerk waar hij nu weder op derde stap zal opnemen. Gedenk zo al de ambtenaars die het in onze kerk dienen. Heere, waar ze zich ook bevinden en wie het ook zijn. Wil ze aangorden met kracht van hem ook. En wil ze goed en nabij zijn. En ook in de bijzondere hun gedenken. Uit dat verre wereld. En waar we ze hier hebben mogen ontmoeten. Die in de dag van morgen open te doen. Ach, Heere, wil wij met u gaan. Versterken wat gij hebt gedaan. En dat we in hun familie nooit een goede welstand mochten ontvangen. Er is zoveel nood en er is zoveel goed. We leggen het allemaal voor de Heer, o God. Gewoon het zijn gedenk ons in dit avond. Omdat we de uitgangen van deze dag mochten jij. Tot de Heer en verheerlijking van uw lieve naar grote naam besmeken het van u. In de vergiffenis van alle zonden en sproeven. O Christus, amen. Zetten we onze godsdienstoefening voort met het zingen van de 113e der psalmen. Is er een collectie? En inmiddels zal er een collecte gevraagd worden. Voor die welbekende doelen. Wij noemen de Psalm 113. En daarvan de derde en de vierde vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig Heer zijn troon gevest heeft in de hemel, en die daaruit wereld rondgebied van zijn hoge zetel op het laag en nietig aardsgewemel. Ja, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijt, nooddruftige van elk verstoten, God gunstig opheft uit het stof, ter en verrijkt met ere lof, naar het prinsenplaats en wereldgroot is. Wij noemen die de 113e der psalmen, en de daarvan het derde en het vierde vers. de medereizigers naar het stille graf en de nimmer eindigende eeuw. Het is al voorgelezen tekstkapitel. En dat is het vierde kapitel van de handelingen der apostelen. Dat staat in verband met het vorige. En als dat vorige kapitel niet geschied was, had dat andere niet geschreven worden. En weer de handelingen der apostelen, we weten dat. Dat het was vlak achter de Pinkster. Dat God zijn lieve geest had uitgestort op zijn discipelen. En nu zijn we gekomen dat Petrus en Johannes dat hier. Die gingen omtrent tezamen op naar de tempel. De uren des gebeds. De negende uren. Daar waren de meeste mensen in de tempel. Waarom? De Joden die hadden dat voor ons weer dichtgenaaid. En de offerdieren werden nog steeds gebracht. Maar dat ene grote offer, dat hadden ze verworpen. Zo de godsdienst, die ging heel rustig verder. Zo is het in onze dagen ook geliefd. Zeker. Een handje vol godsdienst. Een psalmvers. En een paar tranen en een beetje gemoedelijkheid. En dan zijn we heel in de weg hoor. Echt hoor. Ja, eerlijk. Ja. Maar het is te kort voor de eeuwigheid hoor. Denk daar goed toe. Want Sion wordt niet verlost door gemoedelijkheid. En ook niet door trouwen. Nee, echt niet. En ook niet, niet door godsdienst. Maar Sion wordt door recht verlost. En haar wederkerende door gerechtigheid. En als het recht Gods in ons leven komt. Dan zal het eens een keertje waar doen. En anders hebben we genoeg aan de godsdienst. Dat hadden die Joden ook. Ze hadden ook genoeg aan de godsdienst. Maar Petrus en Johannes die gingen naar de tempel. Maar die zagen in de tempel dat leven niet meer van de tempel. Nee, natuurlijk niet. Maar die hadden daar de kruid, die hadden daar de massa. En wat deden ze daar? Daar verkondigden ze Christus. Maar daar gebeurt wat. Daar zat een zeker man die kreupel was, van zijn moeders lijf gedragen werd. Welke zij dagelijks zettende aan de deuren des tempels, genaamd de schoonen, om een aalmoes te geven. Van degene die in de tempel. Kan je dat voorstellen, gemeente? Van een tragisch gezicht. Daar zat een man. Lang aan beide voeten. Van zijn geboorte af. En je weet, die man die werd elke morgen gezet. Ja, bij de instellingen gods. Daar was die man neergezet. Lang. Aan beide voeten. En daar zat iemand te bedoelen. Wat was die man? Die man was een wetsovertreder. Want in Israël mocht er geen bedelaars zijn. Die man is ons beeld. Die zat lang bij de tempel. En dat was een wetsovertreder. En die was er door de fariseeën weergezet. Door de godsdienst. En die hield hem nog in het leven ook. Hij kreeg iedere dag een aalmoes. Maar hij bleef lang. En hij zou in zijn lammigheid gestorven hebben in zijn ongeluk. Tenzij dat er een eenzijdig soeverein, eeuwig godswonder met die man ging gebeuren. En wanneer? Op de tijd van eeuwigheid door God bepaald. Om zijn naam groot te maken. In de uitgietingen van de soevereiniteit. Was een eeuwige liefde tegenover een verloren zondaar. Nee, tegenover een wetsovertreder. En dat zijn wij. Dat is het beeld van onze diepe val in Adam. Wij zijn lam aan beide voeten. En wij kunnen nooit naar God toe nooit. En niet tot in de eeuwigheid. Waarom? Omdat wij in de diepe val in Adam. Daar hebben we de afsnijding volbracht. En we hebben de hemel boven ons gesloten. In die diepe vallen Adam. Nam Adam afscheid van God. Oh, als we daar een indruk van krijgen. Ja, wij zouden allemaal echt zinken in tranen. En wij zouden onze ziel leeg mee. Nee, mensen. Echt niet. Wij zijn zo dood als de dood. Ja, maar dat is een scherpe leer, nee, geliefde. Dat is een zalige leer. Dat is het grootste evangelie wat een mens ooit heeft kunnen horen verkondigen. Dat de zaligheid komt bij God vandaan. En nu kan het nog. Want toen Adam afsloot, toen heeft God ontsloten. En daar zong de dichter van. Gij hebt bij een hel voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk. Hem heb gij uitverkoren. En wat hebben ze gedaan met die steen? Die hebben ze vermoord. We zullen er haast wel even op terugkomen. Maar wij doen het er zelf door. Zo daar zat die man als een diep ongeluk op aarde. Hij werd onderhouden, want sterven hoeft hij te noemen. Hij zat daar diep ongelukkig. En iedere avond waren er wel een paar vrienden die hem met zijn ongeluk weer naar huis brachten. Maar hij bleef ongelukkig. En hij was een wetsovertreder. En de farisee die komt door de wet van achteren naar voren en van voren naar achteren. Maar daar had ze toch geen herinnering. Nee, waarom? Omdat ze met haar meenemen. Maar wat gebeurde er? Want we moeten toch naar de tekst hebben. En welke Peter Johannes zien dat als ze in de tempel zouden ingaan, bad hij een aalmoes. Dat hij nog een aalmoes ontvangen. En had Petrus die had geen aalmoes. Ja, dat is ook wat. Nee. Petrus Johannes die waren niet zo rijk, zie. Die hadden geen aalmoes voor die arme man. En daar stond Petrus in. Petrus zegt tegen hem. En bad hem een aalmoes ontvangen. Hij staat er wat bij in de tekst. En dat heeft ontzettend veel waarde. Want er staat. En Petrus sterk op hem ziende. En met Johannes zeide zie op ons. Dus toen moest die man. Die moest zijn ogen overal afwenden. Van al die fariseeërs, de rijke Israëlieten, want hij zat bij de schone poort. Hij zat niet bij de poort der heidenen. Nee, daar wou hij niet mee onderhouden worden. Dat zegt dokter Lichtmoed, een hele Engelse uitgave. Daar wou hij niets van ontvangen van de heidenen. Hij moest het van de Joden. Goed verstaan. Sterk op hem zien. Die op de ogen op hem verwachten dat hij iets zou ontvangen. Ja, zeker een dollar of een gulden. Of een aalmoes, wat is die? En dan krijgt hij wat te horen, dat die man er helemaal niet op gerekend. Nee, nee, daar had die man niet op gerekend. Kijk, dat is nu een gaantje uit het leven van Gods woord. Dat is altijd onverwacht. Want Gods woord krijgt men een verrassend God te doen. Of dacht je soms dat dat maar op het commando kwam? Nee, echt niet. God is altijd eerst. En dat zal Gods kind hier in de midden wel even licht hebben. En verrassend. En wat gebeurde er? En Petrus zei, zilver of goud heb ik niet al. Toen had die man wel kunnen zeggen, nou loop dan maar door. Loop dan maar door als je niks voor mij. Dan dat. Kijk, dan heb ik je toch ook niet nodig, want ik zit hier voor een aalmoes. En Petrus zei, je bent een wetsovertreder. Nee, nee, dat zei ik. Tegenwoordig worden ze bekeerd met de wet in de mond. Maar Gods volk heeft het anders, hoe denk ik. Die wet komt een poosje later, maar dan komt het. En dat heeft die man ook wel geleerd. En in zijn ogen zegt hij, verwachtende dat hij iets zou ontvangen. En Petrus zei, de zilver en goud, dat heb ik niet. Maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. Kijk, dat is de gunnende liefde van Gods genade. Hij had die man er niet voor over. Want er ging heus geen reclame maken met die man. Nee, echt niet. Maar wat zei hij dan? In de naam van Jezus Christus. De Nazarener, sta op hem man. Nou, dat is een ogenblik geweest. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hem op. En terstond werd hij zijn voeten. En zijn enkele was. En daar stond hij. Die was eenzijdig genezen. Door Petrus. Dan kunnen we zien dat Petrus, die had een ingang in de hemel. Omdat hij de kracht ontving van de hemel. Volk voor volk. Daar zit hier een volk in ons dus. In de tijden van nood en tijden. Dan kan dat volk wel eens bij de nemen. Dan kunnen ze ook weer opkomen. Ja. En dan komen ze ingang in de nemen. En dan krijgen ze kracht uit de nemen. En dan kunnen ze het aan. Hoe zwaar het ook maar wordt. Nooddruftige van elk verstand. Goedgunstig op het uit het stond. En verrijkte met hier naast Prinsenplaats. En wat was het gevolg, want we moeten toch verder. Toen die man daar stond, wat deed die man? Toen ging hij meteen de tempel in. En toen ging hij bij de fariseer en zegt hij nou. Nee. Die man die was meteen klaar met al zijn woorden. Dus hij bleef meteen betekenen. Want dat was het. Ja, natuurlijk. Die had die man gegeven wat hij nooit verwacht had. Hij vroeg om een aalmoes en hij ontving er een missie. Kijk erin. En zo legt God voor dat God is de voortrekker in de strijd. En hij is de overwinnaar in de strijd. Maar hij geeft zijn volk de zegen. Zo had hij ook die gezegende woord. Hij de eeuwigheid gemaakt. Maar er komen lasten. Met het gevolg dat er duizenden mensen om hem heen gingen staan. En er werden er 5000 toegevoegd. Die het Israëlitische geloof vaarwel zeiden. En die werden allemaal christenen. Het lijkt wel een Billy Graham service, is het? Ze werden allemaal christenen, nee mensen. Nee, nee zo is het echt niet. Nee zo ligt God op zijn woord. Is toch geen voorrecht, dan komt het volk van God in ons midden. Die zullen er toch nog wel zijn. Die er eigen naam kunnen schrijven. Is toch geen voorrecht, weet je waarom? Dat werden geen christenen. Wat dacht hij nu? Dat Paulus toen hij in de straat genaamde rechten. Dat hij daar onder het recht Gods doorging. Want daarom als ik het zo mag zeggen. Daar is Paulus recht getrokken. In de straat genaamde rechten. Daar is Paulus niet gaan onderhandelen. Maar daar is God gaan afhandelen. En wat is Paulus toen hoorde in Christen? Nee. Nee gemeente. Paulus was Jood. En toen werd hij zondaar. En toen die zondaar geworden is, toen is de verloren zondaar geworden. En toen werd die Christus. Daar komt dat nieuwe leven. Dat komt door de dood heen. Paulus werd niet van een Jood christen. Nee, Paulus werd van een Jood zondaar. En daar in straat genaamd Damascus, daar heb hij voor God verspeeld. En hij wel gevallen gekregen. Aan de straffen zijn er ongerechtigheid. En dan Paulus, die was in straat genaamd de rechter. Had hij zijn handen samengebouwd als God hem naar de hel gestuurd had. Dat is heel wat anders als de gemoedelijke en gezellige bekering van vandaag. Want Paulus heeft daar zijn doodvonnis omhelst. En daar is hij voor God verloren gegaan. In het recht. En opgestaan door het recht. In een ander. In die gezegende woorden. En die dierbare Emmanuel. En toen kon die Christus spreken. Toen hij ontchristelijk was. Zelfs hier. Maar wat gebeurde er nu met Petrus en Johannes? Die werden wel mijn lauwertakken om mannen. Nee, geliefde. Nu gaan we naar de tekst. Want het gevolg was dat ze kwamen met de heldendaad in de gevangenis terecht. Daar kwamen ze terecht. In de gevangenis. Waarom? Dan gaan we nu eens een ogenblikje met de hulp van de Heeren bij stilstaan. En de tekst voor dit avonduur kan je vinden in het 4e kapitel, het 12e vers. Maar we Gods woord in onze tekst over lezen. En de zaligheid is in geen andere. Want er is ook onder den hemel geen andere naam. Die onder de mensen gegeven is. Door welke wij zalig moeten worden. En dan zien we ten eerste de enige naam. En ten eerste een gegeven naam. En ten tweede. Een noodzakelijke naam. En ten derde. Een ongenoegzame naam. Zo we zien in het eerste punt. Een gegeven naam. Wat was nu het gevolg? Dat Petrus werd gedaagd voor het Sanhedrin. Dat was hetzelfde Sanhedrin dat Christus vernietigde. Vernietigd. Want Christus is in zijn menselijke natuur vernietigd. Dat gebouw is je goed vertellen. Zal de Christus ten dood gebracht. De steen, de hoeksteen des oors. Uit de 118e psalm profetisch voorgesteld. Ja, die steen die door de tempel was. Verachtelijk was het plaatsje. En nu stond hij daar weer voor dat Sanhedrin. Want je kan dat in de tekst horen. Dat hij daar weer stond voor het Sanhedrin. En daar stond, zoals de Heer Jezus zei, profetisch in de 22e persoon. Ze hebben mij omringd als bij. Een stieren heer van wazen, sterk van kracht. En daar zaten ze. En dan was dat een ronde tafel. En daar zaten ze met praal en pracht. En daar stonden twee eenvoudige vissers in de midden. En wat deed Petrus toe? Toen lag Petrus precies de wond, de vinger in de wond. En hij ging ze precies vertellen, zegt hij, wat er geschied was met Christus. Hij ging het vertellen. En Jezus de Nazarene, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgelegd. Door hem zeg ik, sta deze hier voor u gezond. Jezus de Nazarene. Ja, die enige naam, Jezus Christus, de Nazarene, de vervloekte. Uit het achterlijke Galilea, ja die door jullie helemaal verworpen is, ja ten dood gebracht. De fariseeën hadden hem ten dood veroordeeld, en God had hem opgelegd. En daar stond hij, met stomheid geslagen, daar staat iemand door die, ja door Jezus Christus, toen liep hij ze vast. Kijk, er kan een tijd komen in het leven van Gods woord aan zijn vast doen. Toen liepen ze vast, waarom? Nou komen hier twee dingen naar voren, wet en genade. De fariseeërs, die wilden zalig worden uit de werken van de wet. En daarom moest Christus, die moest van toneel verdwijnen. Want dat was genade, dat goed. Zou ze maar uit de werken der wet, wilden ze zalig worden. En als nu Christus de zaligheid was, dan was de wet de dood. En dan vielen ze met al de godsdienst, vielen ze er precies plantblijven. En dat kon niet. Vandaar die vijandschap. Maar nu de bevindelijke gang. Hoe God het ervoor heeft. Als God alleen uit de wereld trekt, dan weet hij van die naam ook niets af. Ja, tegenwoordig wel. Tegenwoordig schrijven ze het op de muren van de huizen. Maar dat heeft voor de ziel niks te betekenen. Zo, dan krijgt die ziel. Die krijgen met God te doen. Die krijgen met God te doen. En dan. Dan komt er een tijd in de leven geleden. Dat ze gaan zeggen. Ik zocht hem. In mijn bange dagen. En ik hield niet op mijn hand. Op de echte naar me. En wat doet dan die ziel? Die gaat God dan weer. Wat doet dan die ziel? Die ziel gaat onder de wet. En u wil die met de wet zalig doen. Zo hij gaat zijn zaligheid uitwerken. En dat doet hij in een wettische gang. En dan kan je aan die zielen merken. En nu komt er een tijd in zijn leven, dan kan Christus kan niet. Dan wordt het een hele net aangekleed, fariseeën. Dat is ook wat. Ja. En toch een werk van God, ja zeker. Want een mens zal zijn eigen dood werken in de wet. Waarom? Omdat er een tijd komt in zijn leven, die één enige naam, die is voor de zielen totaal opgesloten. Als God een mens uit de wereld trekt, gemeente van Dordrecht, dan trekt hij die mens in het wezen Gods. In het wezen Gods. Zou die ziel die krijgen naar God doen. Maar Christus die ken je niet. Want dat is je personele Gods. Dan valt de ziel huishoudelijk, valt het ook over de ziel. Dan komt het aan. Zo maar kregen die mensen mee te doen, hetzelfde als hier, als Petrus, zeg maar, wat zegt Petrus? Nou zegt Petrus, en de zaligheid is in geen andere, want onder den hemel is geen andere naam gegeven. Zo dus geschonken worden, ja die sluit het werk uit. Die sluit werk uit. Er is geen andere naam onder den hemel gegeven. Wat er is niet gegeven. In de stilte daar nooit begonnen eeuwigheid. Daar is Christus uitgetreden. Om voor zijn kerk in te treden. En om voor een verloren zondaar tussen te treden. Maar hij is uitgetreden. En is in de eeuwigheid is die uitgetreden. Voor die lamme wetsovertreders. Die in een diepe val in Adam afscheid van God zouden nemen. Ja, ik heb dat wel eens meer uitgedrukt. Maar de eeuwigheidsgedachte was de eeuwigheidsgedachte net een seconde voor. En dat was die eeuwigheidsgedachte van de raad des vredes. Die was de zonde een seconde, eeuwigheid seconde voor. Want toen Adam viel, toen was het verbond reeds bevestigd in Christus. Eeuwig godswonde. Zo wordt de kerk nu zalig. En de eenzijdige godsbediening. En dan krijg de kerk te doen met een dienend God. En een druppend heiligdom. Zo dan moeten wij met onze godsdienst de dood in. Zo wat. Ja. En dan gaat God die ziel opzoeken. Want die borg die heeft reeds in de eeuwigheid, is die voor dat volk eigen. En toen Adam van die vrucht gegeten, toen is die naam en plaats verloren. En dat wil God zeggen. Dat ze hebben geen naam en geen plaats. Waar moeten ze dan op rusten? Op een ander. En dat maakt niet de nood in de ziel. Want nu met alles wat de ziel beleefd heeft, kan die voor God niet bestaan. Want nu komt God met zijn wet, nu komt terug. En die leidt die wet als een tuchtmeester tot Christus. Kijk, er is een enige naam gegeven, die komt. Maar er is ook een noodzakelijke naam. Waarom? Kijk, geliefde, als God een mens verkeert, en dan hebben we nog zoveel verlossers. We hebben nog zoveel middelaars. Ik zal er eens een paar voor je opdoen. Een paar van die middelaars die we nog hebben. Dat zijn onze tranen. Dat zijn onze gebeden. Dat zijn onze boetedoeningen. Dat is ons berouw. Dat is de terugkeer op de weg. Die reeds aangevangen is. Dat zijn voor ons allemaal middelaars. En nu zouden we met al die middelaars, met onze tranen, met onze beloften, met onze gebeden, en dan Christus er nog bij, dan kunnen we precies voor ons staan. En dat werkt nu net. Dat werkt. En zolang wij nu in de heffelijkheid, dat er achter de dood nog het leven ligt, dan kunnen we er ons op halen. Want dan zitten we nog stil, vast aan de belofte. Maar, als er nu achter de dood ligt, dan gaat het. Kijk. En dan komt de noodzakelijkheid van de naam. Dan wordt het een beetje anders. Dan komt hij aan het eind met al zijn werkzaamheden. En dan wordt het een uitgewerkt en een doodgewerkt mens. Maar dan is het nog geen verloren mens. Want je bent zomaar niet bekend. Nee. Maar de kleinste in de genade is er ook een bij. Denk daar goed op. Maar zo ligt God zijn volk. Zo, waar graag die ziel van. Die krijgt betrekking op die fariseërs. En wat gaat hij dan leren? Zijn totale onmogelijkheid in zaal. Kijk, en dan wordt er benauwd in de ziel. En dan komt er een ogenblik in de rij. Volk van God in de ziel. Ik schat hem er heel voor u. En ik wou van geen vertrouwen. Neemt het op. Als mijn ziel aan God gedacht. Loosde het niet als klacht of klacht, een levend gemaakt is. Dat is een levende ziel. Ja, ja, ja, die hebben wel God wel eens ontmoet. In de weg zijn er instellingen, of bij Gods kinderen, als daar die geoefende christenen zaten, dan ze zeiden, ja, het is toch geen vreemde taal. Hoor. Nee, wat ik vrouw bij die man hoorde, ja, dat kan ik toch wel in een keer doen. En nu alles. Alles te dood doen. Ja. Want wat zegt Petrus? Daar is geen andere naam. Zegt hij. Gegeven. Onder de hemel. Door welke onder de mensen. Door welke we zalen. Die naam. Ja die naam. Zo met mijn tranen. Met mijn gebeden. Met mijn uitgangen en Christus erbij. Nee dat kan. En dan de wet in Christus, nee dat kan ook niet. Want er kunnen geen twee mannen leven met één bruid. Dan moet er één op. We zijn nog aan die eerste man getrouwd. Want we liggen onder de vloekende wet. Zo, dan moet wat met ons gebeuren, mensen. We moeten eens een keertje geleid worden door de garzaal voor, meneer. Zijn hazen volk gebleken. En we gaan God dan doen, die brengt die ziel in het overapel. Die brengt die ziel in een hopeloze toestand. En dat die ziel van eruit zichzelf bij tijden en ogenblikken niets anders als vijandschap kan ontdekken tegen die weinige gods. Zou ik iets ervoor melden mee? Deze tijd geweest in het leven van Job. Ja, toen die 10 kinderen de aarde moesten stellen. Dat die 10 geroepen de verkering open zat. Toen kon je op het uitroepen de Heer heeft geleefd. En de Heer heeft geloven. De namen des Heeren die zijn geloofd. Maar deze tijd gekomen in de leven. Dat die de dag verroepen. En dan ontzette die noodzakelijkheid van die naam. En dan kan die alleen maar zalen worden. In die naam, denk er toch eens om mijn medereiziger, naar die ontzaglijke eeuwigheid, met een handje vol godsdienst, en met een persoon bij die kind, mensen, je kan de eeuwigheid er niet mee aan. Nee, we zullen eens een keertje ons doodvonnis moeten ondertekenen. Ja, we zullen met God eens eens moeten worden. Er zal een tijd moeten komen in ons leven, wanneer dat recht, en de liefde verbergt achter terecht. En dat die Christus daar verborgen staat, dan wij meer betrekking krijgen op de deugde Gods dan op onze zaligheid. Want als wij dan binnenkomen, hadden moeten leven worden. Dan zegt jou God met mij nee, nee, de hemel zal verontreinigd worden. Want daar komt niets in, daar komt geen leugenaar, geen overtreder, daar komt niemand in. En dat zijn ze nu allemaal. En wat moeten ze nu? Nu moeten ze op een ander rusten. Zouden moeten al de grondjes wegvallen om te zakken op die ene grond. En op die enige grond. En dat is de algenoegzame grond. Want dat is Jezus Christus. En de nieuwe kruisig. En we moeten alles van ons moeten dood in. Dat wij ook. Dat wij ook. Om ons uit de dood te doen herleven. Dan gaat de mensen vallen adem eens over zich. Ja, dan gaat hij met David beleven uit de 42. Als hij de 42ste, 30ste zomer, dan scheelt David het uit. En de afgrond roept tot afgrond. Ja, dan wordt de afgrond van ons eeuwig recht. Tegen de afgrond van ons eeuwig liefde. En als hij dan in die diepte de afgrond kijkt, dan ligt de vallen adem een bodemloze put. En daar kon het niet. En u zal er nooit en te nimmer. Nee, nooit en te nimmer. Zal die bloedbrug ontdekt worden. Als we niet in die diepte gezeten hebben. Ja, want in die diepte er staat nog een bordje. En er staat hier is een Judas ingestort. Hier is een Saul ingestort. Ja, hier is een Kain ingestort. En daar staat een bord. En daar stort iedereen. Al die daar rot zwerven in het land van op, die geen borg voor de ziel kan eenmaal, zoals in de afgrond storten van ons eeuwig recht. En daar zullen ze ook komen, die bodemloze put. Want denk erom, geliefde Kain, is nog stil aan wegzinken, want er is geen bodem in de hel. En daar ligt de ziel voor bloot, maar nu, als de zielen daar nu nog eens een eentje vooruit gewonnen wordt, dan die bloedbrug ontsloten wordt in die gezegende bord. Dan ziet u de algenoegzaamheid van die dierbare Emmanuel. En dan kan je zeggen met de kost in dat bloed. Zal het eeuwig doen. Want dat heeft u die heiligheid en de rechtvaardigheid met elkaar verenigd. En daarom zong te lichten. Gij vindt in gunst en niet in wraak. Want de hitte van uw gramschap is gebeurd. En daar stond Petrus. En nu stond hij daar die wetsaanbidders. De vrije genade te verkondigen. Je zou zeggen die mensen. Die zouden wel met oogarm ontvangen. Nee. Hij werd zelfs verboden. Om over deze naam te spreken. Hoe zou dat nu komen? Waar komt dat nu vandaan? Want wij zijn niet beter. Weet je waarom, gemeente? Omdat in onze grondslag zijn we eeuwige vijanden van God. Met alles wat we zijn. We zijn één stuk vijandschap. En u moet die hele oude mens uit de weg rijden. Ik mocht er gisteren nog een paar in huis hebben die er wat van geleerd hebben. En we hebben het nog besproken. Er moet een hele oude mens moeten tussen zijn. Want dat is één stuk blakende vijandschap. En tegen zulke gehoor. Diepe val in adem met God. Uit zijn eeuwige zondaar liefde. Uit die eeuwige godsgeloof. Het weer volk verkeerd. En die zullen nu zijn lof vertellen. En wat is dat nu voor een volk? Die de dood staat en wereld. Die geleerd hebben dat ze waren lang en kreeg. En die met hun godsdienst aan het eind gekregen. Zou die niet met een helpende zalen. En niet met een veronderstelde zaligmaker, maar die met een volkomen zaligmaker te doen hebben. Voor dat volk, daar is de gang anders. En daarom zegt Jezus, als ons volk daar iets van gaat doen, ontbloot, ontbloot tot aan de fundamenten toe van ons bestaan. En dan blijft er niets over als een doodschuldige zon. En dat is ook een uitleg. Wat denkt er om gemeente? Het gaat eeuwig gelijk mee. Dit ziet hier vanavond nogal jonge mensen zien. En jonge mensen die trekken me toch altijd nog aan. Ja. En dan moet ik je zeggen, kinderen, je leven in een ontzaggelijke tijd. Een feestelijke tijd. Want de wereld gaat afscheid van God nemen. Maar dat heeft hij in de val in adem gedaan. Maar God gaat afscheid van ons nemen. En dan wordt het bang. Dan wordt het bang. Dan wordt het bang. Maar dan zal de Heer toch zijn kerk toch ook niet verlaten. Nee. De Heer zegt bij de 89ste dag is van hem. Dan zal ik hem die stout en vriendelijk even geven. Bezoeken met de roede en bittere tijden. Doch over hem mijn vrouw. En de hoedheid, nooit. Nee, dat klopt niet. Waarom? Omdat de kerken Gods die liggen strengel. Want het vader was de woord. En het zou donker op aarde niet worden. En we kunnen zo ver in de wereld niet wegzonken. Als we daar iets van die gangen zo voor roemen, als we daar eens iets van geleerd. De Heer waar maken wat hij zegt in de 103e psalm. Geen vader met groter mededogen op de vedertroon ooit zijn ontfermen. Waarom? Omdat ze van Christus zijn. Hij heeft ze gekocht met zijn dierbare bloed. Maar nou moeten ze ook die algenoegzaamheid van die naam doen. En wat is dat dan? Dat is om bediend te worden en te zien het goed. Zou daar wel eigenlijk gehoord niet meer zeker? Ja, zeker. Maar om die te doen, dan dankbaar. Kijk, dan krijgt de ziel, die krijgt kennis aan een dienend God uit een drukkend baan. Want wat gebeurt er? Dan kunnen de tijden komen in de oefeningen des levens, dat God zijn kind wel eens in de armen neemt, als ik dat zo zeggen mag, want er zijn drie die er wat van weten. Zou je terug dat wel te zeggen? En dat God zou ze wel eens dood kunnen zien. Ja. Dood is. Dan neemt hij die ziel wel eens mee en leidt hem in het wijnhuis. Dan hebben ze wel eens een ogenblikje goed. Denk er goed. Kijk. De algenoegzaamheid. Waarom? Omdat die ziel is gezonken op die eeuwige rotssteen. Die is werk volkomen. En nu wordt die ziel, die wordt bediend uit Christus. En ergens. Wel meer gezegd, dan krijgt de tweede Adam de plaats van de eerste Adam. En als er geen kennis hebt van de eerste Adam, is er ook geen kennis aan de tweede Adam. Kan niet. Zo God moet de mens brengen bij zijn grondslag. En er is de Heer vrij in hoe die daar brengt, maar daar zullen we wat van moeten weten. goed. Want toen Adam van God afviel, stond hij in de drie ambten. Ik heb dat van de week in Rotterdam ook gezegd. In drie ambten. Hij was als profeet om de schepping te onderwijzen. Hij was priester om zichzelf gehouden en vrijwillig op te offeren uit anderheid. En hij was koning om de schepping te regeren. Het kroonjuweel van de schepping van God. Adam. En toen Adam van God afviel. Hij nam, hij op. En hij stierf. En wij met hem. En toen is die tweede Adam gekomen. Omdat die profeet Adam, die werd met al zijn wijsheid de dwaas van de derde. En die priester Adam, met zijn gouden opofferende liefde, dat werd het slachtoffer van de derde. En de koning Adam, die werd de slaaf van de duivel. En daarom uit die tweede adem. Ja, uit die eeuwige, enige God. Tweede adem. Ja, de drie eenheid is voortgetreden. Want het paradijs is toegetreden. Is het zeemij voortgetreden. En de ondergaande zon daartussendrein. Die tweede adem, die gaat nu in de algenoegzaamheid van zijn naam, gaat die ziel hebben dienen uit zijn drie goddelijke kanten. Want als hij dan zijn staten aan de zielen gaat verklaren, dat wordt ook geleerd, dan zul je ervaren in je leven dat hij in de staat zijn en vernedering was Christus schuldenaar aan het recht. En in de staat van zijn verhoging, de vrijgesproken door het recht. En daarom wordt Sion door recht verlost. Alleen maar voor ons zijn recht. Nu gaat hij de ziel bedienen, die daar op aarde ligt, op dit onderperk der aarde, waar Gods volk zwerft, en nu wordt dat volk bediend als de priesterlijke, als de profeten. En hij is een koninklijk lief. En nou hoort des Heer in ons leven. Waarom is het nu zo donker in onze ziel? Wees nu eens eerlijk. Kom. Kom er nu eens brood af. Weet je waarom? We zijn geen dwazen genoeg om onderwezen te worden. Want we weten het zelf veel te goed. Heerlijk hoor. En priester, wel mijn geliefde. Er is geen schuld. Er is ook geen rust. Wat zei David? Toen David in het einde zijn leven kwam. Is goed aan hoor. Want toen hij pas op de levenspad wandelde, toen heeft Adam David ook gezongen. In God is al mijn heil, mijn Heer. De sterke borg mijn tegen. Toen kon David niks doen. Het is een tijd gekomen in zijn leven. Toen zat hij in de barre herman. En dan zat hij boven in dat gebed. En in de morgen zal Absalom komen. En toen werd het hem benen. En daar is de 143ste Psalm geboren. En dan zegt hij daar. Doe mij uw goeder dieren hij thuis gaan in de morgen. Want ik ben trouw. Oh, daar had die twee lege handen naar beneden. Ik heb tot u die in de reden. Mijn ogen op een dit alleen komt. Doe mij, zegt die hoge. En als u dat dan doet, Heer, als dat dan gebeurt. En als u dan mijn zielen wil redden van de dood. Dan zal ik u eeuwig zingen. Nee, dat zegt hij niet. Maar beloofde David niets. Niets. Doe mij uw onder dierenrijk. Aanschouwen in de morgen stond. Want er zou Absalom met zijn leger om omsingelen. En dan waren het kinderen die dood. Want, zegt hij, ik vertrouw op uw leer mij de weg. Terwijl ik er aan, want, zegt hij, ik ben uw knecht. En hij beloofde niets terug. Nee mensen, kijk dat bij God u ze voort in de heiligmaking. Hij zei ja, maar die staat achter de rechtvaardigmaking. Daar hebben we nog echt een zuige indruk over te maken. Nou ja, dan ben je toch wel mis hoor. Want aanvankelijk heiligmaking, dat weet God volk ook hoor. Dat begint reeds in de wedergeboorte. Denk erom hoor, want er is een landelijke rechtvaardigmaking van eeuwigheid. Denk er goed om. En daar begint het al. En wat moet die ziel nou leren om uit die borgen verdiend te worden? En als hij nu maar neemt met David met lege handen naar hemel komt, weet je waarom die lege handen? Omdat Christus eenmaal zijn zegenende handen over zijn volk uitstrekte. Toen hij opvoerde naar hemel. En we zagen toen de discipelen, toen zagen ze twee doorboorde handen. En wat staat erin geschreven? Ik heb in mijn beide handpalmen gegraveerd. Dat waren de graveerden. En uren zijn steeds voor me. En waarom zegt God volk nou zoveel in de donker? Weet je waarom? Omdat ze die Christus niet nodig hebben. Nou, dan gaat de Heer gaan wel eens van het bootje schudden. En er steken wel een storm op in het leven. En dan komen ze met alles weer eens in de dood. En dan krijgen ze God genoeg. Want God heeft veel werk aan zich zeggen. Maar nu zegt Petrus, er is maar één enige naam gegeven. En dat is Christus. Dus onze tranen, onze bekering, onze uitgangen, onze gebeden, onze belofte, onze psalmversie, alhoewel het allemaal kostelijk is, is niet te doen. Ook niet onze rechtvaardigmaking. Nee. Nee. Maar die al genoegzaam. En nu is nu de uitleving voor dat volk. Ik heb mij toen overhouden. Een arm en een ellendig volk. En die zullen op mijn naam vertrouwen. Ja, natuurlijk. Want het is die één enige naam. Welke gegeven is voor het doodschuldig volk. Die het nergens meer kunnen vinden. En die geen uitgang hebben naar God. Maar die bediend worden. Door een dienend God, uit een drukke huilendom, uit de eenzijdigheid van de eeuwige soevereiniteit en van zijn eeuwige zondaarsdienst. Daaruit bedient God de kerk en dan kon het. Ja, gemeente van Dordrecht, nu kon het. En anders kan het nooit meer, nooit. Toen David op zijn sterven werd. Toen moest hij zich vrijmaken van hem zijn kinderen. Alhoewel mijn huis niet is bij God. Dat moest hij nog ondergaan. Nog dan. Ja, dat nog dan desgeloof. Heeft de Heer een vast verbonden eeuwig verbond. En gegeven de gewisse weldadigheid. Van dat verbond. Die enige naam. Jezus. En alleen in hem wordt Gods ziel van Gods volk gered. En in die naam van Christus, daar heeft hij voor de kerk de hel mee gesloten. En de hemel mee geopend. Ja, daar heeft hij de dood het zwijgen opgelegd. En het leven verkregen. Want toen Christus doortrad van Golgotha, toen heeft de kerk gezongen. Sluit ons buiten, voor mijn schreeuwen, ja de poorten der gerechtigheid. En door Jezus zal ik binnentreden en de lopen, uwe majesteit. Dat is de koning van zijn duur gekochte kerk. Volk, desin, dan komen er wel eens tijden in je leven, dat je moet zeggen, en zijn naam, die zal eeuwig dienen. Ja, en mijn loof en vroeger spalen, er is onze naam, die is begraven. Die is in de grond gegaan. Onze naam, die gaat onder. En zijn naam komt, want de zielen die leven, uit de weldaden Christus, die werden in zichzelf. Dat is dat nieuwe leven, dat is hem geschonken. Voor eeuwigheid, toegepast in de tijd. Wat weten we ervan? Dat die naam in ons leven, waarheid mocht krijgen en dan maar zo lukken. dood, in de dood mochten komen met al onze werken, om in hem het leven te brengen. En dat is een rijk leven. Dat is een rijk leven. Als de ziel uit Christus mag leven en bediend mag worden door Gods lieve geest, dat is een rijk leven. Ja, al gaat het. Al moeten we er nog zo diep doorheen. Nog zo. Ja, nog zo. Ja, dan kan je soms de ziel niet meer bedanken. Oh, dan weet ik die God met z'n voeten. Ja, dat kunnen zijn dieper. Maar toch. Toch zegt de dichter gemeente. Als je op zijn sterven bent. Dan. Dan zingen zij in God. Aan hem. Waarvan. Van wees. Heere wees. Want dan zijn ze thuis. Komt geliefde. Voor de aangesluiten gaan we eerst nog zingen. Uit de 72e psalm. En daarvan het 7e en het 11e vers. Nadruchtige zal hij verschonen. Aan armen uitgenaamd. Zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat uw zielen aan. Al zijn geweld en licht bestrijden. Al gaat het nog zo hoog. Hun bloed en tranen en hun lijden. Zijn dierbaar in zijn oog. Zijn naam. Eeuwig de Heer ontvangt. Maar loop en vroeg en spa. De wereld hoort en volgt mijn zang. Met amen. Amen. De 72. Het 7e en het laatste. Memorieren. Wat deed Petrus? Het eerste wat Petrus deed, die wijst van zichzelf af. Zal hij wijzen naar Christus. En wat deed nu die kreupele man? Die bleef bij Petrus. Dat was de brug. Want door die naam was die genezen. Die ging niet meer terug. En wat deed nu de godsdienst? Die zette ze in gevangenis. Zo, hier heb je drie mensen, drie soorten. De godsdienst, die zette ze in de gevangenis. Die man werd uit de tempel gegooid. En Petrus Johannes, die wezen van zich af. Was Petrus dan geen grote bekeerde man geworden? Nee. Nee, want God weet wel hoe hij zijn volk kan begronden. Daar hoor ik niet. Want dat had Petrus wel geleerd in de zaal van Caiaphas. Petrus de laatste zegt tegen de Heer Jezus, gaat uit van mij. Ik ben een onrein mens. Dat was waar hoor. Dat heb je goed beleefd. Maar in de zaal van Caiaphas is waar ik voor. Daar is waar ik voor. En toen heeft Petrus geholpen. Ja, weet je wat Petrus daar gehoord is toen de christen voor de eerste keer toesprak? Judas verwoord. Ja, dat geloof je misschien niet. Maar Judas verwoord. Dan is er weer even godswonder geweest. Dat die nieuwe Judas er gaan, zijn weg. Judas ging zijn eigen weg. Maar Petrus ging Gods weg. Want die moet terug. Ga uit van mij. God weet zijn volk wel aan de grond houden. Jacob van Valken Priel. Hinkende. En wat zei de verloren zo? Ben je waardig uw ogen aan te moeten? God dacht er wel wat op. Die houdt dat volk maar laag aan de grond. Waarom? Omdat de Heer zijn naam zal uitblinken in het leven van zijn kerk. En daarom wordt Gods volk nooit groot, nee. Want ze worden bediend uit een ander. Zo ze leven uit een ander. En dan moeten ze de naam van die grote borg, die moeten ze altijd groot maken. Altijd. En daar zit nog wel eens wat tussen. Ja. Want weet je waarom, gemeente? Wij willen zo graag een bekeerde man en een bekeerde vrouw. Ja, laten we maar eerlijk zijn. We hoeven echt niet te zeggen dat het niet waar is. Want wie zijn eigen een beetje kent, die gelooft dat ook wel. Maar kijk, de ziel werkt altijd op het leven aan. Maar God op zijn Heer. God werkt op zijn Heer. En als God nu aan zijn Heer komt, die komt alleen maar aan zijn Heer in de dood van de zonde. Alleen maar aan zijn Heer. In de dood van de zonde. En er zal die eeuwig verheerlijk worden. In de verworpenen en in de uitgekoren. Dat zal eeuwig tot zijn Heer zijn. De Heer is de rechtvaardigheid. Maar niet voor Gods kerk zet hij die eer van zijn naam in de dood van zijn kind. En daarom zegt de dichter spreken. Die mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heer. Maar die mij haten, die hebben de dood niet. En dat is Christus. Zo, dat moet de ziel ook leren. Dat hij geen plaats is voor Christus. Nee, want dat is het plaatsmakend werk van God, lieve geest. En dan ontbrandt en ontdekt de ziel te komen aan dat fundament te doen. Ja, dan blijft er van de mens niets over. Maar als hij dan in dat ontbrande en uitgelederde ziel, als daar die Christus, die mag er zinken op die eeuwige rots, die enige naam. Wordt jou bediend uit die rotsteen. Wordt je bediend uit de ambten van Christus. En zo brengt hij de ziel uit huis. De ziel die zalig zal worden. Want er zal een tijd komen geliefd. Die tijd zal komen. En Johannes was op pad. En daar zei Johannes. En de zee was niet meer. We zijn er niet meer gescheiden. Nu zijn we gescheiden. Dikwijls. Van onze lieve kinderen, van onze familie, we zijn zo'n duizenden mijlen gescheiden. Want er is een zeker, er is een scheiding. Maar zo is de ziel, is zo dikwijls gescheiden van God. Maar Johannes zegt de zee, het teken van onrust, het teken van scheiding, het teken van dood, het teken van droefheid, die was niet meer. Want de zee had haar doden terug. Dat is er ogenblik geweest. Jonge kinderen in ons midden. Jonge mensen. In deze vergankelijke wereld. Denk er toch eens om. Denk toch eens om je arme ziel. Op weg reizen naar die ontzaglijke eeuwigheid. Want er staat geschreven. En ik zie en ik zag. En de oude zette zich. De volken des hemels. En de boeken werden opengedaan. Die zette zich bij hun gericht. En het gericht werd overgegeven. Aan de heilige ter hoge plaats. En dat zullen we allemaal beleven. Dat zal komen doen. En waar zullen we dan zijn, kinderen? Waar is dan onze onsterfelijke ziel? Als de boeken van de wetenschap Gods en de boeken der gedachtenis en der conscientie overgaan, en wordt overgegeven het oordeel aan de heilige der hoge plaats. Die tijden gaan we tegemoet. Ik hoef je heus niet bang te maken, hoor, want ik kan je toch niet bang maken. Want een mens weet niet hoe dood of die voor de dood is. Dat weet hij niet, totdat God hem leeft. Want als de hele wereld al achter ons te branden, dan vinden we dat als wij nog maar blijven leven, hoor. Laat het om eerlijk zijn met elkaar. Maar die tijd zal komen. Maar nu zag Johannes nog wat anders. En wat zag hij maar? En hij zag een schare die niemand tellen kon. En die stonden daar, aan de oevers van de glazen zee. En ze waren gekleed in witte kleding. En dat waren lange witte kleding. Want de gordel hunner lendenen, die was los. Wat wil dat zeggen? Ze waren thuis. En wat deden ze? Ze zongen hun. Gij, o lamme Gods, kijk Rebbe. En er zal er een tijd komen in de eeuwigheid. Die zal komen. Zoals de engel zei in de openbaring. Hij stond met zijn ene voet op aarde en met zijn andere voet op de zee. En hij zwoer bij dien die leeft. Tijd zal niet meer zijn. Dan is het eindig. Gemeente van Dordrecht. En dan wordt het waarheid. Ook voor Gods kind, hoor. Denk er goed om. Dan wordt het waarheid. Dan wordt het eens een keertje waarheid. Mijn leven. En anders kunnen we de hele wereld nog wel bedriegen. Maar dan wordt waar, als de dood is. Dan wordt waar. Maar die eeuwig leven, tijd zal niet meer zijn. En dan? Dan is het eeuwig. En daar zal er toch wat gekend moeten worden. Van dat enige fundament, dat gelegen is in de eeuwigheid. Gelegd door de Vader. Gegeven aan een doodschuldige zondaar. Dat enige eeuwige fundament. En daar rust de kerk op. En er zal voor een tijd komen in een leven. Die zal komen. Dat Christus die hele vrijgekochte kerk aan de Vader voor zal stellen. Ja, dat zijn hoeren en schandjongens. Naakte zondaar. Aan de Vader voor zal stellen. Zonder vlek en zonder rimpel. Als een reine man. Dat zal wat wezen. Ja, dat zal dat volk van God. Ja, die zal tot in de eeuwigheid wegstinken in het wonder. In de verheerlijking van de duivel. Ja, dat zal het leven. Ja, dan is er als een tijd in de leven. Dan hebben ze als heimwee. Heimwee in de zielen. Om daar te weten. Maar het is zo dikwijls toegesloten. Dan kunnen ze het niet bekijken. Dan is het nacht. Dan is het. En dan kan Gods kind het ook niet bekijken. En dan hangt hij net zo vast aan de wereld als een ander. Maar denk het niet. Wat er ook mogen geschieden. En wat het wereld gebeuren zal waren. Er zal toch een tijd komen in het leven van Gods volk. Dat ze eenmaal verlost zullen. En als dan de ziel omringt door het tegengespied. Bezwijkt. Schenk hij hun vlees. Denk er goed. En is het dan dat mijn vijand dat de duivel. Des vijands gramschabrand. Uw rechterhand was Christus. Die zal de redding geven. Dan zingt de kerk en verlaten. Wat uw hand behoeft. O lente. Wil bijstand zijn. Kijk. In een diepe, stijle afhankelijkheid van de bedieningen uit de dienend God. En anders kan het nooit. En nu kan je al je godsdienst Ja, ik zeg het je toch maar weer. En al je godsdienst en je gemoedelijkheid en alles wat je bezit, dan kun je daar buiten verbranden. Dat is misschien nog gelukkig voor je. En dat is niet hard, mensen, maar dat is zielzaliger. We moeten eens ontdekt worden aan ons goddeloze bestaan. En dat is eerlijk waar. En dat kan niet anders. We zullen voor God moeten verspelen. En dan mag de mens altijd nog om vragen. Want God heeft geen lust aan onze dood. Echt niet. Hij heeft geen lust aan de dood der mensenkinderen. Lees het dan in zijn eigen woord. Maar zegt hij daarin. Dat zou je bekeren te leiden. En dat kan je niet. Nee, dat wil je niet. Dat is de onwil van de mens. Door zijn onmacht. Maar wat zegt de mens? Nee. Nee. Wij hebben geen lust. Aan de kennis uw wezen. Wijf van ons. Dat is de mens. Denk er toch eens om, mensen. Het kan morgen eeuwigheid zijn. En als het eeuwigheid is, is het voor eeuwig te laat. Het kan nooit meer herhalen. Als we twee keer hadden, kon je het een en laten. Als er twee werelden waren, kon je het nog een keer proberen. Maar het is er niet. Het is er niet. Nee. Wanneer de dood komt, dan is het voorbij. Jonge mensen in ons midden. Nogmaals tot de jongen. Vind je het niet verschrikkelijk dat God zijn hand zo stil houdt in je leven? Dat je maar door mag leven. Vind je dat niet echt? Vind je dat nu niet verschrikkelijk dat God zijn nooit met je bemoeit? Denk er toch eens om. Dat de Heer hier zo met rust gaat. Zou God dan niets met je voor hebben? Probeer het eens uit te vinden. Dat er een heilige ongerustheid in je ziel mocht komen. Schreeuw God eens achterna, mensen. We hebben dat in ons eigen leven ook meegemaakt. En dan zeg je niet dat er een God in Israël is. Een God in Israël. En die een nederig volk voelt. Die zal van hem zijn wegen leren. En daarom zong de kerk en daar had ik mee eindigen. Voor Gods arme volk. Denk aan het vaderlijk mijn ogen. Heere waarop ik binnen blijf. Wat milde anderen vriendelijk. Wie zijn toch mij maar eindig zijn. En slaat de zonde niet meer aan. Komen ze nooit bovenuit. Nooit. Die mij onkijt heen verdriet. Maar verdenk toch ingenomen. Om uw goedheid, de ere te geven, ter verheerlijking, van de deugde Gods, mijn geliefde, we gaan eindigen. Er zijn drie dingen in ons leven. Dat de zaligheid kan niet door ons verkregen. Dat is nog maar één. De zaligheid is in ons en niet te vinden. En de zaligheid is van ons nooit te verkrijgen. Dus het is niet van ons, het is niet bij ons en het is niet in ons. Maar het is in een ander. En er is er geen andere naam gegeven, waardoor de hele wereld zalig zal moeten worden. Er is buiten die één enige naam, is er geen naam op aarde die onze zielen kan redden van verdoemenis. En daarom hebben we gezongen vanavond. Toen we die is begonnen. Heeft dat niemand zal zijn ziel van de dood redden. Niemand. Niemand zal zijn ziel redden. Nee. Niemand kan zijn broeder immer meer verlossen. Hij kan niet dragen. De zielen dat rand zoeken. Voor God in tijd nog eeuwigheid. Hij ziet elke uur der wijze leven. En de dwaze dood blijft er niet onbekend. Volk van God. Eeuwig Gods woord. Dat je met een dienend God te doen gekregen hebt uit de drukke mannen. En mogen de God aller genade. Onze arme zielen gedenken. Op weg reizen. Naar die nimmer eindigende eeuwige. Amen. Oh, hier, er is geen andere naam gering. En uw volk wil ook geen andere naam. Want die zijn ontdekt aan hun eigen bestuur. En die kunnen nu alleen in een ander maar zo. Maar o Heere, mag het nog eens achtervolgen. Het is allemaal zo eenvoudig. Oh, wil het nog eens achtervolgen, uw lieve zin. En dat uw volk het nog eens wil. Dat u in dit avond u nog wat hem overgeeft. Oh, wij kunnen het maar brengen tot het woord. Maar in het bijzonder. Wat nog voort en heen reist. Voor eigen rekening. Oh, Heere, ziet er nog eens op neder. In gunste van boven. Kon het nog in uw lieve raad bestaan. Gedenk dit deeltje weg. En wees ons goed en nabij. Blijf dan met het lijfende. En gaat met de graven. Hoor en gedenk u. Naar de grootheid uw barmhartigheid. Om uw verbond. O Christus. Amen. Voor onze slotzang zijn psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Amen.